Αμαρτωλέ μου έρωτα πονάς, στην καρδιά μου ακόμα. Αμαρτωλέ μου έρωτα πονάς, σαν μαχαίρι στο σώμα. Όλα με πληγώνουν όλα, όλα με τελειώνουν όλα. Όπου μ' άγγιξες πονάω. Όλα με πληγώνουν όλα, όλα με τελειώνουν όλα. Κι εγώ τρελός ακόμα σ' αγαπάω. Όλα με πληγώνουν όλα, όλα με τελειώνουν όλα. Όπου μ' άγγιξες πονάω. Όλα με πληγώνουν όλα, όλα με τελειώνουν όλα. Κι εγώ τρελός ακόμα σ' αγαπάω. Αμαρτωλέ μου έρωτα πονάς, σαν πληγή που δεν κλείνει. Αμαρτωλέ μου έρωτα πονάς, σαν σκιά που δεν σβήνει. Όλα με πληγώνουν όλα, όλα με τελειώνουν όλα. Όπου μ' άγγιξες πονάς.